zaczynamy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzecie Polskiego Radia, niedziela, 14 maja, minęła 22. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. Od nowego roku świadczenie na dziecko zostanie podniesione do 800 zł, zapowiedział prezes PiS. Prezydent Ukrainy w Paryżu. Trwają rozmowy z francuskim przywódcą w Pałacu Elizejskim. Święto muzyki Mozarta w Warszawie. Festiwal potrwa do 2 lipca. Kwota świadczenia z programu Rodzina 500+ zostanie podniesiona do 800 zł. Zapowiedział to prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński podczas warszawskiej konwencji programowej. Od nowego roku 500+ to będzie ciągle nazwa, jak sądzę, pamiętana, ale suma będzie już inna. 800+. Europoseł PiS Beata Szydło powiedziała, że warunki korzystania z programu nie zmienią się. Zaufaniem obdarzamy właśnie rodziców dzieci, to oni podejmują najlepsze decyzje, w jaki sposób te pieniądze wykorzystać. Czy opłacić dzieciom kursy języka obcego, dodatkowe zajęcia, czy kupić nowy komputer, sprzęt, pojechać na wakacje. To są decyzje, które podejmują rodzice i to jest również ogromna zaleta tego programu. Warunki nie będą się zmieniały, będzie on tak jak do tej pory programem powszechnym. Prezes PiS zapowiedział także program bezpłatnych leków dla dzieci do 18 roku życia i dla osób powyżej 65 lat oraz zniesienie opłat za przejazd autostradami dla aut osobowych. Prezydent Ukrainy w Paryżu. Wołodymyr Zełenski spotyka się z prezydentem Emmanuelem Macronem. Francja jest trzecim po Włoszech i Niemczech etapem europejskiego tournée ukraińskiego przywódcy. Pałac Elizejski poinformował, że Wołodymyr Zełenski i Emmanuel Macron wezmą udział w roboczej kolacji. Biuro francuskiego prezydenta napisało w komunikacie, że spotkanie będzie okazją do potwierdzenia niezachwianego wsparcia Francji i Europy w celu przywrócenia Ukrainie należnych praw i obrony jej podstawowych interesów. Wieczorna dyskusja będzie też dotyczyła wsparcia ze strony Francji w odpowiedzi na pilne zapotrzebowanie Ukrainy w kwestiach militarnych i humanitarnych, głosi oświadczenie Elizy. Prezydenci Francji i Ukrainy mają też dyskutować o perspektywie przywrócenia pokoju w Europie i o pokojowym planie prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. To druga wizyta ukraińskiego przywódcy we Francji od początku rosyjskiej agresji. Ostatnie spotkanie Macron-Zełenski odbyło się w lutym. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. Prezydent Turcji na razie prowadzi. W zakończonych w tym kraju wyborach przewaga Recep Erdoğana jednak maleje wraz z kolejnymi podliczonymi głosami. Nie jest zatem pewne, jak zakończą się najważniejsze od dwóch dekad wybory prezydenckie w Turcji. Lokale wyborcze zamknięto w Turcji po południu polskiego czasu. Jak dotąd podliczono 52% oddanych głosów. Według Państwowej Agencji Prasowej Anadolu prezydent Recep Tayyip Erdoğan ma około 52% poparcia, a jego główny rywal i lider opozycji Kemal Kılıçdaroğlu 42%. Przewaga prezydenta jednak wciąż topnieje. Tymczasem według kilku prywatnych mediów w Turcji to Kılıçdaroğlu jest na prowadzeniu. Podobnie twierdzi sama opozycja. To wszystko oznacza, że na wiarygodne wyniki wyborów trzeba będzie jeszcze poczekać. Prawdopodobnie do ostatnich chwil nie będzie też wiadomo, czy wybory rozstrzygną się w pierwszej rundzie, czy będzie potrzebna dogrywka. Dzisiejsze wybory prezydenckie w Turcji określane są mianem wyborów stulecia. Po 20 latach rządów Recepa Tayyipa Erdoğana opozycja po raz pierwszy ma szansę odsunąć go od władzy. Powodem spadku popularności prezydenta są katastrofalny stan gospodarki oraz zaniedbania po niedawnym trzęsieniu ziemi. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Rozpoczął się 32. Festiwal Mozartowski. Wielka gala otwarcia odbyła się w Filharmonii Narodowej w Warszawie. Wystąpiła koreańska sopranistka Sumio, znana ze scen Metropolitan Opera, Carnegie Hall, La Scala czy Covent Garden. Artystka mówi, że to bardzo ważny dla niej festiwal i kompozytor. Jako zawodowa sopranistka muszę powiedzieć, że Mozart to jeden z najtrudniejszych kompozytorów. Wymaga dużo pracy. Ten festiwal jest bardzo znany i to zaszczyt być tutaj. Wybraliśmy na galę kilka naprawdę sławnych arii i duetów. Szczególnie jestem wdzięczna za to, że mogę śpiewać w towarzystwie dawnych instrumentów, przez co można się poczuć jak w czasach Mozarta. Podczas festiwalu mozartowskiego zaplanowano kilkadziesiąt różnego rodzaju wydarzeń, gali, oper, koncertów kameralnych, oratoryjnych, warsztatów i spektakli dla dzieci. Święto muzyki Mozarta zagości niemal w całej Warszawie i potrwa do 2 lipca. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A jutro więcej chmur już w całym kraju i miejscami deszcz, na południu burze. Termometry pokażą od 15 stopni na zachodzie i nad morzem do 20 na Suwalszczyźnie. Trójka. Program trzeci. Sponsorem audycji jest PKN Orlen, mecenas Teatru Polskiego Radia. Dobry wieczór. Dzisiaj przedstawimy słuchowisko oparte na tragicznych wydarzeniach sprzed 40 lat. Scena teatralna Trójki. Maja 1983 roku zmarł w szpitalu na Solcu w Warszawie Grzegorz Przemyk, maturzysta, syn poetki, opozycjonistki Barbary Sadowskiej. Dwa dni wcześniej został brutalnie pobity przez funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej. Premiera słuchowiska odbyła się w programie drugim Polskiego Radia w marcu 2022 roku. W celu uzyskania pełni wrażeń przestrzennych nagrania binauralnego zachęcamy Państwa do odbioru słuchowiska przy pomocy słuchawek. Ucho lewe, ucho prawe. Magdalena Miecznicka. Taki, co umiera. Centrum Panik. Wobec powszechnego braku zasad być tym, który ma zasady. Można zniszczyć społeczeństwo, gdy ptaci ludzi w ziemię jak robaki, ale zawsze znajdzie się jednostka, która... Coś bym ci chciała pokazać mojego. Parę dni temu byłem u lekarza z powodu naciśnienia. Powiedział, mam się oszczędzać, zwłaszcza unikać stresu. Nie wiem, jak to zrobić. W mojej pracy stres jemy na śniadanie, lunch i kolację. Bijemy do snu zamiast herbatki miętowej. Nie chciałbym umrzeć, my love. O, to by była niepowetowana strata. Tak, to by była strata. I to jaka? Mam tak wiele, nie chciałbym umrzeć. Masz bardzo wiele, to prawda. Czy myślisz, że to odpowiednie miejsce? Każdego dnia, kiedy się budzę jeszcze przed budzikiem, ciepłe ciało mojej żony, chłodna podłoga ze stuletnich desek, łazienka z widokiem na dachy Londynu i aż po katedrę świętego Pawła oraz London Eye. Kto wie, czy to nie jest przesada mieć aż tyle. A potem dzieciaki płatki na mleku kawa, koszule, spinka do mankietów, spodnie, buty i droga do pracy przez najpiękniejsze zakątki Londynu. Co prawda jest to miasto o wielu najpiękniejszych zakątkach. To prawda. I wtedy właśnie myślę sobie, życie jest warte życia, kiedy się masz tyle. Naprawdę bardzo wiele. I teraz jeszcze ty. Jeszcze ja. No Boże, mieć aż tyle, czy to nie obraża Boga? Nie, Bóg właśnie tu lubi, my love. Ale co w takim razie mogę ci pokazać? Chętnie obejrzę wszystko. Co bym mogła ci pokazać? Coś, co zrobi na tobie wrażenie. Może Pałac Kultury z jego stylową wschodnią grozą? Widziałem! W 1992 przyjechałem do Warszawy uczyć angielskiego. Wszystkie dziewczyny byli moje. Nie wątpię. Albo kawałek zaplutego podwórka zasranego przez psy ze szkieletem trzepaka i butelką po wódce. Widziałeś kiedyś takie podwórko? Na pewno nie. Zwiedzając kiedyś Europę, przejechałem przez Albanię. To co ja ci pokażę? A ten z plecakiem to kto? A to taki, co umiera. Kadry dla nauki. W Urzędzie Rady Ministrów odbyło się posiedzenie Co do obiadu, to weź sobie, dziecko, cokolwiek. Wartości duchowe zawsze będą dla nas wyżej niż materialne. Poezja ponad schabowym i tak dalej. Dobrze. Mm. sklep jest, widzę. Po konfitury pójdę do piwnicy. Jak chcesz, dziecko. Ktoś stoi pod drzwiami. Czekaj chwilę, miałam na końcu języka to słowo. Może komisariat? A czemu niby? W sensie, że milicji. A czemu akurat? A nie wiem. Wiesz, że może... Odsuń się no trochę, widzisz, że zaraz na nogę mi spadę. Ta jest, jeło. Ta jest, prymityw od pługa oderwany. Ta jest. A miało, że od pługa to dobrze. Dobrze, dobrze, ale prymityw, ćwok, kretyn, idiota. Wiesz, cielkaszy powiedzą do województwa. Dumny jestem z mojej wsi. To polska wieś, ludowa. Polska ludowa, może, ale ćwok. Patrz, co robisz, łamago! A, pokażesz. To jest! Z życiem, no! Ktoś puka do drzwi. Pewnie Lucynka z nowym numerem magazynu Poezja. Otworzysz? Kto tam? Otwiera. Raczej nie Lucynka. To Wiktor pewnie w sprawie listu otwartego. Kto tam? Nakaz otwarcia. Chyba nie Wiktor. A, to ta młoda poetka pewnie. Marta czy jakiej tam? Kto tam? To Marta. Czy jakiej młoda poetka? A zresztą cholera jasna. Co się będę? O! Dokumenty. Słucham? Dokumenty pan generał powiedział! Głuchy czy co? To znaczy, chciałem powiedzieć, na herbatę przyszliśmy. Właśnie. Mamo, jacyś twoi znajomi na herbatę? No, to zapraszaj. Łapcie. Proszę. Tylko, że tego, no, takie coś tu mamy, ciężkie to... Coś tam mają ci twoi znajomi, chcieliby pewnie postawić. No to niech stawiają. Na pewno? Jasne, gość w dom, Bóg w dom, prawda, synku? Czyli na pewno niech stawiają. Wobec powszechnego braku zasad być tym, który ma zasady. Czyli, że niech stawiają. Można zniszczyć społeczeństwo, wydeptać ludzi w ziemię jak robaki, ale zawsze znajdzie się jednostka, która... Tak. Co to jest? Co to jest? Trumnę nam tu przynieśli. Wizyta przyjaciół. Doniosłym wydarzeniem mijającego tygodnia była wizyta w Polsce partyjno-państwowej delegacji Bułgarii pod przewodnictwem Tadora Żywkowa. Podoba ci się ten wiersz, tak? Bardzo. Bo ty jesteś taki wrażliwy chłopiec, tak? Wiersze czytasz? Piszę nawet. Nawet poeta uważa, że dobre. Młodzieńczy bunt i młodzieńcze cierpienie, niezgoda na zastaną rzeczywistość, talent. Patrz no, chamie, nawet piszę wiersze. Tyś kiedyś jaki wiersz napisał, chamie jeden? Ta, wiesz. Poszedł żuczek za chałupkę, zdjął majteczki, zrobił kubkę. Dobrze, żuczku, dobrze zrobił, żeś chałupkę przeozdobił. No brawo. No już, już. My tak, synko. Wojskowi jesteśmy obaj, to humor mamy wojskowy. Ty w wojsku nie byłeś, co? Nie. Słabe zdrowie. Poza tym matura na studia. Ale co? Nic, tylko że szkoda będzie. Taka strata. Jaka strata? Co pan ma na myśli? Ja na myśli? Nic, tak mi się coś powiedziało. Czasem się człowiekowi powie, nie? Czy szkoda będzie, pan powiedział? No tak, bo poeta utalentowany może to i szkoda. Czego? No... Bo mógłby wiersz ku czci napisać i tak dalej. Ku czci i to nie mógłby. A no i właśnie! I dlatego... Co dlatego? Właśnie co? No co, dosyć tych półsłówek, jasno proszę mówić całymi słowami, a nie... Na pewno? Całe słowa by pan chciał? No. A pani to nie wie? A co mam wiedzieć? Właśnie. A co mama ma wiedzieć? No, nie wie pani... I pan, panie poeta, też nie? O, ile pani na tym świecie żyje? i pan w tym kraju i naprawdę nie wie pani i pan. A co mam? A co? Wstawać, szeregowy. Co to? Nie, że jakoś specjalnie. Nie, żeby o to chodziło. Zwyczajnie. Wypadek. Wypadek? Mamo, jaki wypadek? A nic, nic, że sąsiadka miała kiedyś taki wypadek. A jaki? Bo może wiersz bym napisał. A taki z psem i tą, no, pralką. Psem i pralką? A to dobrze się zapowiada. I co z tym psem i pralką? Pies wskoczył do pralki, sąsiadka włączyła pranie, psa uprała? A wiesz, że tak, Grzesiu? Uprany pies, dobre. A dobre, dobre. Niecha mnie. Ta jest! Chociaż też smutne. Psa żal, bo nie przeżył, sądzę. Nie przeżył. Co, prymitywie ty mój? Melduję, że owszem, nie. Kiedy maszyna ruszyła, musiał myśleć, że zaraz się zatrzyma. A no właśnie. Nie zatrzymała się, tylko tak do końca. Ale co? No pralka. No nie zatrzymała się. A co to? A, to pani Zosiu. Tak. Zawsze nas to fascynuje. Kiedy bywamy w wolnych miastach, takich jak Paryż albo Londyn, albo... I patrzymy na ludzi. Myślimy, jak to jest nie musieć wybierać pomiędzy podłością z jej nagrodami i szlachetnością z karami. Jak to jest w ogóle nie wiedzieć o takim wyborze? O tym, że choćby nie wiadomo, jak to odwlekać, prędzej czy później. Zwykle prędzej, bo już w szkole podstawowej podczas zamiany gazetki ściennej z wrześniowej Witaj Szkoło na październikową trzeba będzie dokonać tego wyboru. Przy czym podłość będzie nagradzana, a szlachetność karana. Ach, myślimy, co to jest za gatunek człowieka, który nie musi dowiedzieć się o sobie, jakiego by dokonał wyboru. Czy on jest mniej człowiekiem, czy właśnie bardziej? Ale na pewno jest człowiekiem inaczej. A jednak w tych zniewolonych miastach zawsze znajdowali się ludzie, którzy wybierali szlachetność. Dlaczego to robili? O, jest pani Zosiu. No jakżeby mnie mogło nie być. Zostanie pani? No jakżebym miała nie zostać. Niech pani siada. No jakżebym miała nie siadać. Usiądzie pani? A, tak, tak. Herbaty może, czy czegoś mocniejszego? Herbaty chętnie. Dwie łyżeczki cukru. Grzesiu, słyszałeś, zrobisz swojej pani profesor herbaty? Jasne, już się robi. Dwie łyżeczki cukru, słyszałeś? Tak, mamo, przecież nie jestem głuchy. Widziała pani to? Widziałam. Trumna chyba. Trumna. Dobrze, że jesteś, kochanie. Mój synek się ucieszy. Myśli o tobie bez przerwy. Pierwsza miłość. Biegłam ile sił. Dziękuję. To ja dziękuję. Zresztą nie wiem, kto powinien dziękować, czy ja, czy pani. Na ty bądźmy. Kochanie. O, jesteś. Jestem! A czemu miałbym nie być? A nie zauważyłam cię. Taki skulony siedzisz na tym krześle. Chodź do mnie, przytul się. Za chwilę. No chodź! Dotąd zawsze się spieszyłaś do moich ramion. Do moich ramion zawsze się spieszyłaś, do pocałunków biegłaś w czarną noc. O moich jasnych oczach śniłaś i pokazałaś mi miłości moc. Moja pierwsza dziewczyno, do której dłoni się modliłem, czy będzie potem wiele, czy zostaniesz tą jedyną. Twój pierwszy pierwszy chłopak, nigdy nie zapomni cię. Czy można prosić do tańca, Hamiedy mój? Ta jest! W zapachu twoich włosów, wilgoci twoich ust, dotyku twoich dłoni ja nie zapomnę aż po grób. I później! Nadal się śpieszę do twoich ramion. No to chodź. W czasie piątkowego posiedzenia Sejm uchwalił i znowelizował... Z tego trzeba się cieszyć w jakiś sposób. Tak. No, oczywiście martwić się, ale i cieszyć. Tak. Ponieważ z tego coś będzie jeszcze. Tak. Czasem coś jest z czegoś. O, dziękuję, kochanie. Dobre miałeś serce. Wielka szkoda. Słucham? A nic, przejęzyczyłam się. Usiądź z nami. Opowiedz, jakie miałeś plany na pomaturze. Słucham? A nic, przejęzyczyłam się. Chciałbym wyruszyć w podróż dookoła świata. Proszę, oto mapa. Dookoła świata. Piękny pomysł to był. Wielka szkoda. Słucham? A nic. Nie zawsze przecież wszystko zostaje zmarnowane. Zasiane ziarno czasem kiełkuje. Trup zasadzony w ogrodzie kiełkuje w kolejnym roku. Za lat 6 rozkwita. To ja już pójdę. To trumna. Przepraszam. Ale przecież trzeba coś zadzwonić, popytać ludzi. Ludzie czasem mogą różne rzeczy. Może do Władka. Władek zawsze... W takim razie do Krystyny. Krystyna zawsze. Poza tym ona zna ludzi, nawet w partii. Nawet w KC, chociaż porządna. Czasem tak jak jest, że tak jest. Czasem jest tak, że ktoś porządny, a zna. W końcu tam też są ludzie. Wszędzie są tacy sami ludzie. Nawet tam, jak to jest możliwe, że to są ludzie, a jednak są. Gotują obiady, kochają dzieci, wszystko tak samo. I gdyby na przykład tu był Zachód, ale mieszkaliby na nimi ci sami ludzie, co tu mieszkają, tylko że mieliby Zachód, a nie to, co mają Wschód, to oni, ani, to znaczy ci z partii, nie byli tam, gdzie są, byli czy w partii, ani my, gdzie my jesteśmy, czyli przeciwnie. Nie odpowiada, może zły numer. O, zły, zamiast 6. 4 zamiast 6. 6. Krysiu, kochana, chodź tu natychmiast. Nie pytaj, tylko natychmiast. Tak, dzwoniłam do Władka, ale nie ma go. Wyszedł gdzieś. Gdzieś, podczas gdy to... Może zaraz przyjdzie, na pewno przyjdzie. Jak się dowie o tym! Musicie pomóc. Musimy. Coś się chyba da. Zawsze się da przy odpowiednim uporze, zdeterminowaniu, znajomości, choćby i w partii! No w takich okolicznościach to można sięgnąć przecież nawet do znajomości w partii! W końcu tam też są ludzie. I gdyby tu był Zachód, ale... to nie byłoby tego podziału, że my i oni. Oni by nie wiedzieli, że są onymi, a my, że nami. I tego też by nie było. Ale przecież to jest jedna z tych spraw ludzkich, przy których znika my, oni. W końcu tam też są matki i dzieci. Albo może dobry lekarz, a doskonały lekarz, najlepszy lekarz w kraju. No da się, prawda? Boże, synku mój! A do naszych braci zachodnich dziennikarzy zwracamy się z prośbą, by każdy z nich zajrzał w swoje serce i zobaczył w nim dramat młodego chłopca i jego rodziny. Zachodni dziennikarze, jesteście ludźmi przyzwyczajonymi do prawdy. Choć sami o sobie nie wiecie, czy w razie konieczności dokonania wyboru... no wiadomo. Ale kiedy zobaczycie to niewinne ciało, waszemu oburzeniu nie będzie końca. Będzie się toczyło, aż otoczy cały świat i dotrze tu z powrotem. I wtedy coś się wydarzy. Co Przesadza pan. Ja przesadzam? A czemu? Właśnie, niby czemu przesadza? I pani też przesadza. Ja? Tak, pani. A czemu niby przesadzają? Są sprawy, w których nie można przesadzić. Przesadza pani. Dlaczego pan tak mówi? Pan generał. Dobrze, niech pan przestanie, to okropne tak powiedzieć. Przesadza pani. Czemu do cholery? No to, co to było. To wszystko to... Wielkie słowa, długie zdania, dramatyczne gesty. A to... Pokazać się do szeregowy. To jest! Jak członek kompanii honorowej, to on nie wygląda, co? Jak członek kompanii honorowej, to może nie... Raczej jak worek kartofli. Co mi tu? Dobrze mówi pan poeta, worek kartofli, jak żywy. Zaraz się odwyrtnie, to się wysypią. Słyszy? To jest. Burak jaki? No, tylko nie burok. A rację mu baba, burok. To jest. I z takim to, takiego to na mojego syna maturzystę poetę. Ano, a co? Kiej toki to gorszy? Łot poety gorszy? Pójdź na to, burok. Okej, obejrzy twoje gębę. Taką gębę. No prymity. Od pługa. Z Kupysiana. Albo i gnoju. Do miasta, do stolicy przywieziony. Żeby bić dzieci, czyste, płaskie jak opłatek, o jasnych czołach, chmurnych spojrzeniach. Uczniów recytujących poezję Powstania Warszawskiego. Uczennice grające na gitarze piosenki Kaczmarskiego. Piosenki grają. Słyszy tam, poezję recytują. Podczas gdy wy tom gnój na widły brać, byle chyżo, gnój rozrzucać na pole, co by rosło na mąkę, a z mąki bułeczki dla tych, co na gitarze grają. Ta jest. No co się nie denerwują, co pozwolą, co by go opluwali, nazywali kartoflą, ciemniakom, ciemnogrodom, ludom tępom, ciemnom, co się nie burzą, kiej paniczyki go pogardzają. Ta jest, a nie pozwolą, oburzą się, a nie pozwolą. Maturzysta, dokumenty! A nie mam. No, to kcie traktują, jak śmiecia traktują. Maturzyści widzieli ich? Boś ze wsi, boś wsiąd. Dokumenty! Dokumenty? Kiedy nie mam? No, nie mówiłam? Dokumenty, dowód do krwi ręce! Chono tu. Otworzyć to trzeba. Stoi taka puszta. Otworzyć wieko. Kolejny list otwarty, wydrukowany w prasie zagranicznej. Co, panie poeta? Wszystkich pan nie zaknebluje. Kto mówi o kneblowaniu? Ale ładnie to tak donosić na swój kraj? Nie na kraj. Na władzę, na milicję. A kto to jest ta władza? No... Władza. Ale to psy są, czy ludzie? Ludzie. A milicja to kto? Ludzie. Ale jakby mniej pana zdaniem, co? Nie powiedziałem nic takiego. Ale pomyślałem. Mniej ludzie, bo z ludu. Bo poszli do wojska, bo musieli. Bo nikt ich nie posłał do dobrego liceum warszawskiego. Nikt im nie zapewnił domu otwartego, pełnego poetów, pisarzy, artystów. Przeciwnie, musieli od dziecka ziemniaki kopać, gnój przerzucać, a nie na gitarze grać. I to na takich to wiejskich chłopaków donosy do prasy zagranicznej, takich to wiejskich chłopaków przeczołgać w prasie zagranicznej, na takich to chłopaków, którzy nie mieli szczęścia miejskiego urodzenia w inteligenckiej rodzinie. Wiatro pomyj. W zagranicznej prasie? No nie. Wyprowadzić! Zresztą... Z tą inteligencją to może też tak nie przesadzajmy. Słucham. Bo coś mi się wydaje... Coś mi się wydaje, że pan młody poeta piwo pił. Co szeregowy? Melduję, że owszem, piwo było. Proszę pana. Panie generale. Dobrze. Jakie piwo? Szeregowy. Piwo! A jednak. No i co? Nawet jeśli piwo, jedno pewnie. Dwa. Nawet jeśli dwa, to co z tego? Czy to znaczy, że można człowieka zabić, bo wypił dwa piwa, żeby świętować maturę? Szeregowy, słyszy, maturę świętować to wtedy można pić piwo. Jedno, dwa nawet, albo więcej. Ale jakby szeregowy, poborowy albo robotnik, chłoporobotnik poborowy wypił, to zaraz będzie, że moczy morda, co? Podwójne standardy. Proszę pana. Panie generale. Dobrze. Wyszli młodzi chłopcy świętować maturę na Stare Miasto. Jedyne ładne miejsce w tej stolicy kolejek powietrzowe z kością. Warszawa się nie podoba. Wiersze poetów Powstania Warszawskiego oraz Teno, innych poetów też. Ale piwo było, co? A i gorsze rzeczy, wino, wódka. Melduję, że owszem. Narkotyki. Czemu nie? Narkotyki. Narkotyki. Jakie narkotyki? A takie. Elementy wrogie naszej ludowej ojczyźnie spożywają alkohol oraz oddają się intoksykacji narkotykowej. Nieprawda. Człowiek o czystym sumieniu nie ma potrzeby aż tak ostrego zaprzeczania. Och, co pan opowiada? Pan generał. Dobrze. A skoro o sumieniu mowa... O sumieniu to czy każdy ma na pewno aż tak czyste? Pytam. Zabiliście go. Wzięliście młode życie i zniszczyliście. Co to zniszczenia? Zaniedbanie również jest niszczeniem. Zaniedbanie? O czym pan mówi? Pan generał. A w cholerę mi z tym panem generałem. Do mnie kształtujący postaw szacunku dla władzy. Władzy? Właśnie. Co pan, jakich postaw? Postaw. Zaniedbanie dziecka. Niegotowanie posiłków. Nieobecność w domu i zarazem obecność wielu zbytecznych osób. Zamiast ojca, matki, psa. Niekształtowanie, niebycie, niezajmowanie się. Jak pan może? Generał. Co to ma do rzeczy, moje zajmowanie się czy nie? Co to ma do morderstwa? Mocne słowa to lubią, co? Ale żeby zupę dziecku gotować, to już nie. Czyli co, można zabić? Czyli co? Można nie gotować? Zaniedbywać? I cóż z tego, zaniedbane czy niezaniedbane, nawet jeśli? A więc potwierdza pani. Matka zaniedbywała podejrzanego, wpływając negatywnie na postawę. Jak to podejrzanego? Przepraszam, przejęzyczyłem się. Co nie można? Podejrzanego. Mijają dni i noce, mija czas. Dobiega końca życie. Ciekawe dość. Miłości trochę, ale nieszczęśliwej tak. A propos miłości, słyszał pan o tym romansie? Nie, jakim? Z chłopcem. O. Kolegą syna. Poezji trochę, ale niezbyt dobrej może, ogólnej biedy, ale każdy wtedy taką miał. No nie przesadzajmy. Tak zupełnie każdy to nie. O czym ona śpiewa? O śmierci syna śpiewa. Gdyby życie było takie proste, gdyby świat był prosty, czarno-biały, tymczasem nie jest taki. Przeciwnie. Ludzka natura nie jest prosta, jest złożona. Żadne zdarzenie nie jest proste, tylko złożone. Każde zdarzenie składa się z ogromnej liczby innych zdarzeń, przez co jest złożone. Na przykład śmierć w szpitalu po nieudanej operacji składa się z wypicia napojów alkoholowych, nieokazania dokumentów, wydawania z siebie odgłosów karate na komisariacie, z zostania pobitym w karetce, następnie ze śmierci, a później jeszcze ze zwalania całej winy na lekarkę. I pielęgniarzy. Lekarka poszła nawet siedzieć. Co pan mówi? Pan generał. Jak można tak mówić? Nawet samopobicie, dopuszczając, że takowe było, również składa się z bijącego. Ale który to i czy na pewno było trzech? Skąd wiadomo, który? Czy można to przysiąc? A także z czasu bicia. Czy mamy pewność co do godziny i minuty? Owszem, pobity, ale która to była dokładnie? I czy patrzący na zegar na pewno nie miał wady wzroku? A zegar, czy dobrze chodził? Co na to zegarmistrz? Czy potwierdzi? A jeśli potwierdzi, to czy ma dyplom? A jeśli ma, to kto go wystawił? A jeśli ktoś, to czy miał kwalifikacje? A jeśli miał, to czy na pewno? Czy na pewno? Czy na pewno? Czy na pewno? A może nie? No, faktycznie zaniedbywała. Smutna sprawa, oczywiście, ale prawda. Co oczywiście nie znaczy, że powinni tego... No. Nie. Ale jednak. I to piwo pił. No po cóż to, czemuż to? Oni to piwo tak... Takie czasy. Rodzice rozwiedzeni. Podobno. No czemuż to? Po cóż to się rozwodzić? Teraz taka moda. Rozbita rodzina to nic dobrego dla dziecka. No pewnie, że nie. Zawsze lepiej, jak rodzina nie jest rozbita. Otóż to. Moja na przykład nie rozbita. Nie powiem, żeby tam szczęście było z moim starym, ale do rozwodu nie doszło. Szczęścia może nie było wielkiego, ale tak, spokojnie jakoś. Nieszczęśliwie, a spokojnie. Mój syn ojca miał, matkę miał, obiad miał. Wszystko. No to. U nas by to było nie do pomyślenia. Z pewnością. Coś takiego u nas? Nigdy. No pewnie, że nie. U nas to by się nie zdarzyło, cała ta historia. Z jakimś romansem matki, piciem piwa na ulicy, pobiciem syna. Nie. U nas to by było niemożliwe. Nawet jeśli dla niektórych okazało się możliwe, to nie dla nas. No, to też trzeba zrozumieć. Ludzi trzeba zrozumieć. Nawet jak coś nie jest najpiękniejsze, to ludzkie jest. Na przykład strach. Co tam pani wie o strachu i innych rzeczach tego typu? Więc co się pani będzie wypowiadać? Będzie się pani wypowiadać tak, choć nie ma pani pojęcia o strachu. Ale spokojnie. Może jeszcze przyjdzie do pani. Nigdy nie wiadomo. Czasem przychodzi. Nie spodziewamy się. A przychodzi. Nim zakwitną. Co myślisz, najdroższy? Jak ci się podobało? Co? My love? No to, wzruszyło cię, bo ja wiem, wstrząsnęło tobą. Pomyślałeś, cóż za historia, bolesność tej historii nieznanej w twoim kraju bez historii. Rzuca blask na mnie może co pod pięknym ciałem, chłodnym intelektem pozwala jeszcze dostrzec cierpienie, jak brylant. Odtąd nie będę mógł jej nie kochać, say my love. Bo ja wiem, mój kraj nie jest bez historii, przeciwnie. Nawet najtańsze domy w dzielnicach dookoła mojej najdroższej dzielnicy mają historię. 100-200 lat. Kościoły 500-600. Pub, do którego chodziłem, kiedy chodziłem do pubów, teraz już tylko do drogich restauracji, ma 650 lat. To nie jest brak historii? Moja uczelnia została założona 1000 lat temu, studiowali na niej... Moja szkoła średnia 300 lat temu, moja rodzina 400, my love. 400 lat? Mój Boże! A mnie się marzy świat, w którym cierpienie nadaje cerze bladość, budzącą miłość. Ale świat taki nie jest. Cierpienie do niczego się nie nadaje. Nie zostaje z niego ani uroda, ani lekcja. Och, my love. Nasze życie. Nasze wyzwania. W dzisiejszym odcinku naszej audycji, poświęconej różnym wyzwaniom, z którymi mierzymy się w życiu, będziemy mówić o czymś, co znamy wszyscy. W mniejszym, a czasem większym stopniu i z czym musimy sobie jakoś radzić. Czyli o traumie. Proszę powiedzieć, jak się pani czuła? Źle. Co pan psycholog nam powie? Jakie mogą być te mechanizmy reagowania na takie zdarzenia? Powolna śmierć nastoletniego dziecka z powodu zatłuczenia przez rozwścieczonego prymitywa, któremu władza narzucona przez silniejszy kraj ościenny daje pałkę milicyjną do ręki, to z pewnością jedno z najbardziej stresujących wydarzeń w życiu człowieka. Proszę, proszę. Mówimy, że najwyżej na tej liście najbardziej stresujących wydarzeń w naszym życiu znajdują się takie wydarzenia jak rozwód, przeprowadzka do nowego mieszkania, tak. A także, uwaga, proszę państwa, bo o tym będzie nasz kolejny odcinek już za tydzień, remont. To są niewątpliwie zdarzenia niezwykle stresujące. Jednak równie wysoko, a nawet wyżej na tej liście znajdują się choroba i śmierć bliskiej osoby. Czyli tak właśnie należy z dzisiejszej perspektywy myśleć o tym, co zdarzyło się... Tu mi realizator podpowiada, że... Tak, oczywiście. 12 maja pod kolumną Zygmunta... A potem na posterunku na ulicy... Chorzej. Mhm. Teraz moje pytanie do pani. Jak próbowała pani poradzić sobie ze stresem? Traumą właściwie, bo przecież możemy tu mówić o traumie. Tak. Prawda, panie Andrzeju? Tak, oczywiście. No właśnie. Czy były takie strategie, które próbowała pani użyć? Które wdrożyć. Tak, rzeczywiście można powiedzieć, że były takie strategie. Czy mogłaby pani przybliżyć je jakoś naszym słuchaczom? To może ja dopowiem ze swojej strony. Po pierwsze, pewnie zwróciła się pani do bliskich ludzi. No właśnie, bo jedną z takich strategii jest właśnie to szukanie tego ciepła i zrozumienia u innych. Czemu tak jest, panie Andrzeju? Proszę pani, rzeczywiście wiele osób, zwłaszcza takich, o których możemy powiedzieć, że są ekstrawertykami w różnych trudnych sytuacjach, zwraca się do innych ludzi po pomoc. I to nie tylko materialną, ale też właśnie pomoc duchową. Mówię tu o tworzeniu sobie takiej własnej grupy wsparcia. W sytuacjach takich jak ta, o której mówimy, taką grupą wsparcia może symbolicznie stać się całe środowisko, jak właśnie środowisko warszawskiej i zresztą nie tylko warszawskiej inteligencji, czy nawet szerzej znaczna część narodu polskiego. A przecież były też osoby spoza Polski, które zaangażowały się w tę sprawę, prawda? Byli dziennikarze zagraniczni, którzy pisali o pani synu. Tak. Co jeszcze? Czy były jeszcze jakieś inne metody radzenia sobie z traumą? Ja ciekaw jestem, czy na przykład zwróciła się pani w stronę poezji. Tak, bo przecież jest pani poetką, prawda? Czyli szukanie tego pocieszenia w wierszach jest czymś naturalnym. W wierszach czy w innej naszej pasji, bo może nie każdy z nas szukałby pocieszenia akurat w poezji. W takich trudnych chwilach pomocne mogą być najróżniejsze nasze hobby, takie jak również lepienie z gliny, czy na przykład muzyka, ale też sporty wyczynowe, czy powiedzmy dalekie podróże, które będą naszym tematem już za 2 tygodnie w odcinku, do którego państwa bardzo serdecznie zapraszamy. Tak, przy czym jednak w szukaniu pocieszenia w jakiś sposób uprzywilejowane są właśnie formy sztuki, ponieważ sztuka... Czy coś jeszcze, bo wiemy, że niektóre osoby w takich trudnych sytuacjach uciekają się też do najróżniejszych środków odurzających. No, pozwolę sobie wtrącić, że choć uciekanie się do alkoholu, zwłaszcza przez kobiety, jest w naszym społeczeństwie osądzane niemal jednoznacznie negatywnie, dlaczego alkohol, o którym wiemy przecież, że na dłuższą metę jest szkodliwy? Czasem w trudniejszych, czy właśnie nawet traumatycznych sytuacjach okazuje się jednak pomocny. No tak, rzeczywiście. Alkohol to częsty sposób radzenia sobie z trudnymi sytuacjami. Jest to po prostu środek, no, środek odurzający. Jako taki przenosi nas... Czy coś jeszcze było wśród tych sposobów radzenia sobie, czy reagowania na te sytuacje? Tak. A co to było? Jeśli może nam pani powiedzieć. Mhm. Depresja, choroba i ostatecznie śmierć. Bo czasami ten ból okazuje się tak dojmujący, że uciekamy się nawet do takich rzeczy jak właśnie choroba i śmierć. Prawda? Liban wciąż na wulkanie. Kocham cię, jak nie kochałem żadnej innej kobiety. Od kiedy pamiętam. No może od studiów, ale to było dawno. Pragnę cię, jak nie pragnąłem nikogo. Od studiów właśnie. Myślę o tobie bez przerwy. Czasem nawet nie mogę pracować, ponieważ przed oczami pojawiają mi się obrazy twoich wilgotnych oczu ze zasłoną twoich włosów, twoich palców majstrujących umiejętnie przy guzikach. Twój smutek pokrywa moje serce delikatną warstwą puchu. Twoja radość rozgrzewa moje serce jak lipcowe słońce. Ale przecież ja mam wszystko i nie zamierzam tego tracić. Dlatego ciągle powtarzam sobie. To coś, co wydaje się tak wielkie jak Mount Everest, jak podróż na księżyc, jak najlepsza literatura. James Joyce, Dublińczycy. Jak opera, jak wiatr na klifach Dover albo Pałac w Windsorze. Jest tak naprawdę niczym, przygodą bez znaczenia, dwiema godzinami namiętności w tygodniu. Plus lunch. Właśnie. Nasze życie, nasze wyzwania. W dzisiejszym odcinku naszej audycji, poświęconej różnym wyzwaniom, z którymi mierzymy się w życiu, będziemy mówić o czymś, co znamy wszyscy. W mniejszym, a czasem większym stopniu i z czym musimy sobie jakoś radzić. Czyli o traumie. Co do mnie, proszę pomyśleć, jaka była moja sytuacja. Wychowany na wsi, tak ciemnej, że słowo ciemność nabiera innego znaczenia. Ziemniaki, telewizja, ziemniaki, traktor, krowa, błoto. Pokazano mi młodych inteligentów w stolicy, uważających się za lepszych ode mnie. Powiedziano, uważają się za lepszych, władzę ludową mają... Czyli ciebie. Dano mi pałkę. Na placu zamkowym spotkałem inteligenta, próbowałem wylegitymować, odmówił. Władzę ludową miał... Czyli mnie. Wziąłem pałkę. Gołe ręce właściwie, nogi, koledzy trzymali, każdy może mieć chwilę złości. To wszystko. Nic więcej w tym nie ma. Okoliczności trochę władzy i natura ludzka. Nic więcej. Nasze życie. Nasze wyzwania. W dzisiejszym odcinku naszej audycji, poświęconej różnym wyzwaniom, z którymi mierzymy się w życiu... Tak, pani Aniu. A to jest nasza Sunia. A jak ma na imię? MSW. MSW. A co to za imię? A, takie... Ja również jestem człowiekiem. Wiele osób zdaje się tego nie pamiętać. Rzuca się oskarżenia, nie starając się pod mundurem dostrzec człowieka. Tymczasem, kiedy wychodzę z psem na spacer, około 7 wieczorem na róg mojej ulicy, stamtąd pod park i z powrotem, często spotykam sąsiada. Jest szczupły, niewysoki, trochę zaschnięty jakby, nosi grube okulary. Wiem, że jest naukowcem, historykiem dokładnie. Jego sztruksowa marynarka wydziela znany mi zapach kurzu. Niejednego historyka się przesłuchiwało. Zawsze Na jego widok uchylam czapki. Mówię jasno, czysto, wyraźnie, z doskonałą dykcją, której nauczyły mnie lata występów publicznych. Z uśmiechem szczerym, przyjaznym, płynącym z serca. Dzień dobry panu. Dzień dobry panu. Dzień dobry panu. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Dobry. Bry. Widzi pani, w rzeczywistości przecież jestem człowiekiem takim samym jak pani. Nie jest tak, że wszystko w moim obecnym życiu jest aluzją, nawiązaniem, czy nawet kontynuacją pewnych. Wiodę życie ludzkie takie jak pan czy pani, pozbawione aluzji, nie będące kontynuacją. Zwyczajne życie zwyczajnego człowieka. Na przykład na widok sąsiada zawsze uchylam kapelusza i mówię: dzień dobry. Najpogodniejszym, najmilszym, najbardziej ludzkim głosem mówię: dzień dobry. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Dzień dobry. Szedłem do ciebie nocą czarną. Krawężnik błyszczał, chodnik zwijał się jak wąż. W kieszeni miałem forsy resztkę marną, bo do wypłaty długo było wciąż. W świetle latarni jak na scenie stałaś, na papierosie czerwonej szminki ślad. Kocham cię Czesiek, do mnie powiedziałaś, lecz wiesz, że ja jestem wolny ptak. Nie będę żoną twą ani niczyją, nie na te palce obrączki blask. Co między nami było, to i było. Nic w życiu jednak nie może wiecznie trwać. Rok minął szary jak warszawski tłum. Z pracy taksówka krakowskim wiozła mnie. Z okna ujrzałem wielki biały ślub, a suknia twoja była bielsza niczym śnieg. Ja dotąd nie wiedziałam, co to miłość, lecz odkąd przyszła, nie mogę bez niej żyć. Nie smuć się, Czesiek, ty także znajdziesz tę jedyną, bo życie bez miłości nie jest warte nic. La, la, la. Czy to nie jest zabawne? Jest zabawne, my love. Podoba ci się choć trochę? Podoba, my love. Robi na tobie wrażenie? Robi, my love. Grzegorza prosimy do środka. Przede wszystkim, jeśli przyjdzie taki dzień, jeśli co było wtedy znów powtórzy się, jeśli znów przyjdzie ktoś i powie nie, nie możesz sobą być, nie możesz sobą być, nie możesz sobą być, nie możesz sobą być. Tego, co myślisz, mówić nie masz prawa. Tego, co mówisz, słyszeć nie ma prawa nikt. Tego, co czujesz, nie wolno ci wyrazić, bo wtedy zawsze znajdzie się wśród nas taki ktoś jak on, taki ktoś jak ty. Kto nie boi się, kto razi tego, zawsze powie nie. Kto nawet śmierci, pan nie będzie się, to zawsze wybierze, a na piękność ma ktoś, kto uwagę ma. Synku, nie garb się. Usiądź prosto. Ręce na stole. Niecałe. Nadgarstki. Dobrze. Sandałów nie masz. Zdjąłem. Po co? Trzeba porządnie siedzieć. Zaraz przyjdzie nauczycielka pani Zosia. Powiedziała, że wpadnie. Nie mogłam przecież powiedzieć, żeby pani nie... Zosia? A po co? A tak sobie. Bo cię lubi, lubi cię. Ciekawe. A wypracowanie rozdartej sośni jej się nie podobało. Rozdarcie jest czymś, co zdarza się w życiu. Ważne, żeby wiedzieć, co wybrać. Honor, poświęcenie, wyższy cel. Mój wyższy cel to, żeby kiedyś w podróż dookoła świata wyruszyć. Są podróże i podróże. Czasem mała podróż może się okazać większą podróżą niż podróż dookoła świata. A jaka? No bo ja wiem, choćby na starówkę. Jestem, przyszłem. Syn nie pokazał dowodu. Zdjął sandały. Synku. Mały gest, a dla nas znaczy tak wiele. Popełniamy tylko te zbrodnie, do których dano nam możliwości. Ja na przykład nie miałem zbyt wielu, prawie żadnych. Te, które miały, owszem, wykorzystałem. Złamałem serce kobiecie, zapragnąłem jej, zakochała się ja, zresztą też. Także z podatkami coś. Co do Oxfordu, była to w rzeczywistości wielka hodowla półgłówków, ale wygadanych. Fakt odbywania zajęć z najwybitniejszymi profesorami świata sprawiał, że człowiek będący w istocie półgłówkiem, tak jak ja, musiał skoncentrować całe swoje siły duchowe i fizyczne na udawaniu, że nie jest półgłówkiem. Całe studia na tej najlepszej uczelni świata polegały na udawaniu, że nie jest się półgłówkiem. Niezwykle przydatna umiejętność. No to tyle. Poza tym 45 lat dobrego życia. Gdybym żył w normalnym świecie, normalnym kraju, szedłbym rano do pracy, wieczorem oglądał mecz, nikt nie sączyłby mi od rana do głowy nienawiści do maturzystów. Założyć buty! Nie założę. Wkładać te buty do krwi nędzy! Dlaczego to zrobili? Dlaczego go zabili? Czy musieli go zabić? Może zabili niedobrze, ale piwo pił. Dlaczego go zabili? Niedobrze, że zabili, ale bez butów szedł. Śmierć zawsze przypomina mi poród. Z powodu niemożliwości zatrzymania, kiedy się już zacznie na dobre. A także przerastania człowieka. Zawsze, kiedy widzę kobietę, która zaczyna rodzić, mam to skojarzenie. Taśma fabryczna, koła zębate. Zostanie wciągniętą w koła zębate. I tak samo ze śmiercią. Zawsze budzi we mnie bojaźń i grozę. Czy podejrzany spożywał alkohol? Jaki podejrzany? Proszę odpowiedzieć na pytanie. Czasami. Zanotować, spożywał alkohol. Ale będzie w tym coś. Dla nas, lecz i dla następnych pokoleń. Będzie w tym piękno, wzór i świadectwo, że w każdej sytuacji można zachować się, ja wiem, przyzwoicie. Co jest przyzwoitego w niepokazaniu dowodu osobistego na wyraźne żądanie funkcjonariusza? Właśnie. Skąd pani wie, jak pani sama zachowałaby się na moim miejscu, w mojej sytuacji? Tak, wiem. Już idę. Wchodzę. Kładę się. Dobranoc wszystkim. W słuchowisku Magdaleny Miecznickiej Taki co umiera wystąpili matka Magdalena Czerwińska, Grzegorz Ignacy Lis, generał Przemysław Bluszcz, zomowiec Bartłomiej Nowosielski, nauczycielka Izabela Dąbrowska, Anglik Sławomir Grzymkowski, Polka, dziewczyna Karolina Piwosz, poeta Robert Majewski, prezenterka Marta Dobecka, ekspert Modest Ruciński, kobieta z siatką Ewa Kania, mężczyzna z gazetą i parasolem Wojciech Machnicki, muzyka Andrzej Izdebski, reżyseria dźwięku Andrzej Brzoska, reżyseria Łukasz Lewandowski. Słuchowisko to będzie reprezentowało radiofonię polską na festiwalu Pre-Italia 2023. Gratulujemy, dziękujemy i do usłyszenia za tydzień. Sponsorem audycji był PKN Orlen, mecenas Teatru Polskiego Radia.